NAX 200C z 3-letnią gwarancją i silnikiem na licencji Briggs & Stratton za 459 zł. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Krzysztof Penderecki spocznie w Panteonie Narodowym w Krakowie. Wojsko dostarczy dziś kilkanaście transportów sprzętu medycznego do wojewódzkich stacji sanepidu i szpitali jednoimiennych. Kolejny gwałtowny wzrost zachorowań odnotowano w Hiszpanii. Zmarły dziś Krzysztof Penderecki spocznie w Panteonie Narodowym w podziemiach Kościoła Świętych Piotra i Pawła w Krakowie. Te informacje przekazał przewodniczący Rady Fundacji Panteon Narodowy profesor Franciszek Dziejka. Uroczysta ceremonia pogrzebowa zostanie odprawiona po ustaniu przeszkód związanych z epidemią koronawirusa. W oczekiwaniu na ten moment zwłoki kompozytora zostaną skremowane i będą oczekiwać na uroczystość, którą my zorganizujemy w stosownym momencie, kiedy będzie to możliwe, ażeby jak największa liczba ludzi mogła złożyć hołd temu najwybitniejszemu właściwie dzisiaj polskiemu kompozytorowi. Kawaler Orderu Orła Białego Krzysztof Penderecki zmarł dziś rano w Krakowie po ciężkiej chorobie. Miał 86 lat. Dyrygentka i kompozytorka Joanna Wnuk-Nazarowa wspominała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że był nie tylko wielkim artystą. Był bardzo wielkim polskim patriotą, ale bardzo często bardzo nie lubił pompatyczności, tak? Więc nie lubił ani, gdy ktoś strasznie podkreślał jego religijność, to jest twórca Tedeum, Credo, polskie Rekwiem i tak dalej. A przecież był największym polskim twórcą religijnym, jednocześnie te dzieła wszystkie obrazowały w jakiś sposób historię Polski. Więc nie lubił tej pompatyczności. Był człowiekiem pogodnym, wesołym, otwartym, nieegocentrycznym. Po 19 zapraszamy do wysłuchania w Trójce trzeciej symfonii, symfonii pieśni żałosnych pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Koncert odbył się 29 listopada 2014 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wojsko angażuje się w pomoc w walce z pandemią koronawirusa. Dziś 18 transportów, m.in. z płynami do dezynfekcji, odzieżą ochronną oraz sprzętem medycznym, trafi do wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych i szpitali jednoimiennych. Za transport odpowiadają żołnierze z brygad logistycznych w Opolu i Bydgoszczy, poinformował w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Rano szef MON-u przekazał, że w sumie w walkę z koronawirusem zaangażowanych dziś będzie prawie 5 tysięcy żołnierzy i pracowników cywilnych. Wojsko m.in. pomaga osobom starszym i objętym kwarantanną. Armia przygotowała też zespoły mobilne. Oferuje także transport lotniczy w razie potrzeby ewakuacji medycznej. Kolejny raz gwałtownie wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Hiszpanii. To właśnie ten kraj wraz z Włochami należy do najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa w Europie. Miejscowe służby ratunkowe podały, że minionej doby zmarła rekordowo wysoka liczba chorych, 838 osób. O szczegółach Wojciech Cegielski. To kolejny tragiczny rekord w Hiszpanii, gdzie każdego dnia umiera po kilkaset osób. Szef miejscowych służb ratunkowych Fernando Simon poinformował, że liczba wszystkich ofiar w kraju przekroczyła już 6 tysięcy. Mamy zidentyfikowanych 6528 ofiar. W sposób oczywisty chcielibyśmy zatrzymać ten trend, aby w następnych dniach i tygodniach spowolnić wzrost liczby ofiar. Od 2 tygodni w Hiszpanii zamknięte są restauracje, bary, puby, a także wszystkie sklepy, które nie sprzedają artykułów pierwszej potrzeby. Nie pracują też szkoły i uniwersytety. Hiszpański rząd ma dzisiaj wprowadzić kolejne restrykcje w poruszaniu się. Od jutra każdy pracownik, który nie jest niezbędny w swoim zakładzie pracy, ma zostać w domu na co najmniej 2 tygodnie. Tymczasem Czesi wysłali właśnie do Hiszpanii i do Włoch 20 tysięcy sztuk odzieży ochronnej dla lekarzy czy pielęgniarek. Sytuacja w obu krajach jest krytyczna. Każda pomoc to nie tylko wyraz solidarności, ale także wkład w to, by wspólnie opanować sytuację. Mówi czeski minister spraw zagranicznych Tomasz Petriczek. Wcześniej Hiszpania kupiła od Chin ponad 1 000 000 masek ochronnych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Coraz poważniejsza sytuacja jest także w Wielkiej Brytanii. Z powodu patogenu zmarło tam kolejnych 209 osób. W sumie tragiczny bilans to 1228 osób, poinformowało po południu brytyjskie Ministerstwo Zdrowia. Koronawirusa potwierdzono tam u prawie 20 tysięcy osób. Oznacza to wzrost wykrytych zakażeń w ciągu doby o 2,5 tysiąca osób. W liście, który od poniedziałku będzie rozsyłany do wszystkich gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii, premier Boris Johnson ostrzegł, że kryzys związany z koronawirusem jeszcze się pogorszy, zanim sytuacja zacznie się poprawiać. Johnson i minister zdrowia Matt Hancock przebywają obecnie w izolacji domowej. Potwierdzono u nich koronawirusa. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Kibiców siatkówki, podobnie jak innych dyscyplin sportu, ominie wiele atrakcyjnych wydarzeń, które miały się odbyć w tym roku. Przesunięte zostały Liga Narodów i Igrzyska Olimpijskie, a na naszym krajowym podwórku zostały zakończone rozgrywki ligowe. Władze siatkarskie w związku z tym, że w lecie powstała spora luka kalendarzowa, postarają się urozmaicić trochę czas kibicom. O ile koronawirus pozwoli oczywiście. Plan jest, projekt powstaje, by zorganizować letnie rozgrywki na plaży z udziałem klubów ekstraklasy kobiet i mężczyzn. Każdy zespół ma liczyć 4 zawodników. Brzmi ciekawie. Mniej ciekawie wygląda perspektywa rozegrania meczów w europejskich pucharach. CEF zawiesił wszystkie europejskie rozgrywki, nie wiadomo czy w ogóle zostaną wznowione. Jastrzębski Węgiel nie zamierza jednak czekać i już ogłosił decyzję o rezygnacji z gry. Oznacza to, że klub nie zagra w Lidze Mistrzów o półfinał z Trentino. We włoskiej drużynie Savino del Benescandici gra na co dzień siatkarka Magdalena Stysiak. Reprezentantka Polski otrzymała od klubu zgodę na powrót do Polski. Po 15 godzinach jazdy samochodem 19-latka dotarła do kraju i teraz odbędzie 14-dniową kwarantannę. Powrotu do rywalizacji sportowej spragnieni są kibice niemal wszystkich dyscyplin sportowych, także sportów motorowych. Ci dzisiaj otrzymali namiastkę emocji, które serwują im zawodnicy w MotoGP na torze. Odbył się wirtualny wyścig, w którym wzięła udział część stawki motocyklowych Mistrzostw Świata. Był mistrz świata Hiszpan Marc Marquez, zabrakło jednak legendy Włocha Valentino Rossiego. Ten historyczny wyścig obserwował Michał Fiałkowski, dziennikarz MotoGP. Pierwszy wyścig wirtualny, nikt nie wiedział do końca czego tak naprawdę się spodziewać. Sama rywalizacja dosyć krótka też, zaledwie 6 okrążeń toru Mugello, jednego z najpiękniejszych chyba torów wyścigowych na świecie. Już po starcie karambol, wywrotka kilku zawodników i tych wywrotek mieliśmy naprawdę bardzo dużo podczas tego krótkiego wyścigu. Alex Marquez, debiutant w tej prawdziwej stawce MotoGP, młody Hiszpan, odjechał od rywali i wygrał wyścig z przewagą 7 sekund. Pecco Bagnaia na drugiej pozycji i za plecami tej dwójki Maverick Vinales przed Fabio Quartararo. Trzeba po prostu umieć sobie radzić w tych trudnych dla sportu czasach. Jak wiadomo, z powodu pandemii koronawirusa pływacy nie mogą korzystać z basenów, więc szukają innych pomysłowych rozwiązań. Mistrzyni olimpijska w pływaniu, holenderka Sharon van Ruwendaal, trenuje w nadmuchiwanym basenie o średnicy ponad 2 metrów, który jest przywiązany do drzewa. Na podobne rozwiązanie wpadł Wojciech Wojdak, wicemistrz świata na 800 metrów stylem dowolnym z 2017 roku, trenuje w przydomowym stawie i ogrodzie. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i poniedziałek pochmurne z przelotnymi opadami śniegu, w nocy miejscami na drogach ślisko, chwilami może się jednak rozpogadzać. W nocy od -5 do -1 stopnia, jutro w sumie od -2 do +6, tyle będzie na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zostań w domu. Dwójka w NOSPR-ze, NOSP w Dwójce. Codziennie najlepsze koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na stronie internetowej Dwójki. O godzinie 12 koncerty edukacyjne, nie tylko dla dzieci, a o godzinie 21 wieczory dla melomanów. Tylko u nas. Dwójka, polskieradio.pl. Zostań i słuchaj razem z nami. W Dwójce online. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Żegnamy reklamy. Zostań w domu z Trójką. Stoję na drodze, Nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Tu Trójka. Siedzimy razem w domu, mam nadzieję. tomasz.gorazdowski@polskieradio.pl. Proszę zostać ze mną do godziny 19, a z nami na lepszą i gorszą przyszłość. Proszę nas słuchać, być w domu, nie narażać i siebie, i innych. A za jakiś czas, już za 2-3 minuty zajmiemy się tym, jak najwięksi, najlepsi sportowcy świata włączają się w walkę z tą wstrętną zarazą. Extraordinary, something's got Trójka, 20 minut po 17. Adres tomasz.gorozdowski@polskieradio.pl jest do Państwa dyspozycji. Pan Marcin napisał: wiem, że smutnych wiadomości nam nie brakuje, ale szkoda, byśmy w tym ciężkim czasie nie wspomnieli Marka Lenerta, który niespodziewanie wczoraj odszedł od nas. Wyrazy współczucia dla rodziny, wszystkich bliskich, koleżanek i kolegów z redakcji Polskiego Radia. Panie Marku, dziękujemy za długie lata korespondencji. Będzie brakować nam pana relacji z Italii, Watykanu, które kończył pan słowami: Polskie Radio Rzym. No i nikt tak pięknie nie opowiadał o Giro. Mieliśmy dwóch, no na szczęście jednego jeszcze mamy, takich specjalistów od kolarstwa. O Giro opowiadał Marek Lenert, a o Tour de France Marek Brzeziński. Zostajemy teraz w tematyce sportowej. Będzie trochę więcej sportu, bo to w końcu niedziela. Po godzinie 17 zwykle czas TSM-u. Sportowcy też angażują się w walkę z koronawirusem i to nie tylko w wymiarze finansowym. Milion od Dziokowicza, milion od Nadala, milion od Federera. Wczoraj Liga Hiszpańska zorganizowała koncert, podczas którego były zbierane pieniądze na zakup sprzętu medycznego. To było bardzo nietypowe telewizyjne show. Dlaczego? O tym opowie Jan Kałucki. To był wyjątkowy koncert z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, bo odbywał się w całym kraju. Czołowi hiszpańscy artyści siedzieli w domach i za pomocą dobrodziejstw technologii wykonywali utwory ze swoich mieszkań w Madrycie, Sewilli czy Walencji. Koncert zorganizowała Liga Hiszpańska, więc zaangażowali byli też piłkarze, między innymi obrońca FC Barcelony Gerard Piqué. La Liga hace sentirnos muy orgullosos tanto a los jugadores como seguro a los clubes. To co robi Liga, możemy być z tego dumni. Piłkarze, kluby, a także kibice, wszyscy stworzyliśmy wielką pomoc dla tych najbardziej potrzebujących. Ten koncert to jest coś niesamowitego. Każdy może wycisnąć krople i razem stworzymy ocean dobra. I wczoraj w zaledwie kilka godzin zebrano ponad 600 tysięcy euro. Swoją zbiórkę zorganizowali też tenisista Rafael Nadal i koszykarz Pau Gasol, mówi Santiago Vázquez Ures, Hiszpan mieszkający w Polsce. Cruz Roja, to jest czerwony krzyż. Pau Gasol i Nadal próbują zachęcać sportowiec, pomagać na koronawirus. Razem są przyjaciele Nadal i Gasol. I Busquets też już jest. Lopetegui, Casillas tak, już jest. Alonso jest taka inicjatywa taka mocna. Robią reklamę i na Twitter, i w telewizji. Cały czas. Dodatkowo kluby piłkarskie, które otrzymały testy oraz środki ochronne, postanowiły je oddać szpitalom. Ale sportowcy nie angażują się tylko w Hiszpanii. The former light welterweight champion of the world. Amir Khan, były zawodowy mistrz świata pięściarskiej organizacji WBC kategorii junior półśredniej, oddał swój czteropiętrowy budynek do dyspozycji angielskiej służby zdrowia. Do akcji włączyła się też Formuła 1. Powstał projekt Pitlane, w którym zespoły produkują respiratory. Najgorzej jest we Włoszech. Tam zbiórkę pieniędzy ogłosił piłkarz o wielkim ego, ale jak się okazuje też wielkim sercu. Zlatan Ibrahimović napisał, że jeśli wirus nie przyjdzie do Zlatana, to Zlatan przyjdzie do wirusa. I dodał: Italia mi ha sempre dato tanto e in questo momento drammatico. Włochy zawsze dawały mi bardzo wiele. W tym dramatycznym momencie chcę oddać jeszcze więcej krajowi, który kocham. Razem naprawdę możemy pomóc szpitalom, lekarzom i pielęgniarkom, którzy każdego dnia pracują, żeby ratować nasze życia. Dzisiaj to my kibicujemy im. Wykopmy razem koronawirusa i wygrajmy ten mecz. Koronawirus. Insieme per vincere questa partita. W Polsce sportowcy również się angażują. Pierwszy sygnał do pomocy dał Jakub Błaszczykowski, który przekazał 400 tysięcy złotych na walkę ze skutkami pandemii. Na kolejne gesty nie trzeba było długo czekać. Robert i Anna Lewandowscy ogłosili, że przekażą 1 000 000 euro. Swoją akcję uruchomili też tenisiści. Na portalu zrzutka.pl ruszyła zbiórka Rakietą w koronawirusa. Pomysłodawczynią jest była tenisistka, a obecnie trenerka Sandra Zaniewska. Służba zdrowia musi pracować bez tak naprawdę ochrony. Sami narażają swoje zdrowie na to, żeby ratować innych, żeby pomagać innym. No i to wydało mi się po prostu bardzo nie fair, tak nie powinno być. I stwierdziłam, że w momencie, jeżeli mamy taką społeczność tenisową w Polsce, może spróbowalibyśmy zrobić coś, gdzie możemy wspomóc tych ludzi w tym, żeby oni też mieli ochronę i żeby mogli pracować w bezpiecznych warunkach. W akcję zaangażowały się m.in. siostry radwańskie, Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Magdalinet czy Iga Świątek. Ale sportowcy angażują się nie tylko w zbiórki finansowe. Zawodnicy drużyny futbolu amerykańskiego Warsaw Mets pomagają starszym ludziom w codziennych czynnościach, mówi zawodnik Jan Omelańczuk. Akcja sama ma na razie bardzo dobry wydźwięk i jest dużo chętnych. Właśnie każdego dnia przybywa coraz więcej telefonów, więc zainteresowanie jest duże i właśnie wdzięczność seniorów i w ogóle wszystkich ludzi dookoła naprawdę bardzo wielka i widać, że cieszy ich to bardzo, jak, że im pomagamy. Wczoraj rozmawiałem z seniorką, zadzwoniła do mnie, na koniec rozmowy się, że tak to ujmę, rozkleiła, bo była wzruszona tym, że prowadzimy taką akcję. To tylko niektóre przykłady, ale jedno jest pewne. Część sportowców zrozumiała też swoją społeczną rolę. Nie chodzi tylko o zdobywanie punktów, medali i tytułów, ale również dawanie coś od siebie kibicom, fanom, wspólnocie. Brawo dla tych chłopaków, o których Janek mówił w ostatniej kolejności. Jeżeli wirus nie przyjdzie do Zlatana, to Zlatan przyjdzie do wirusa, tak powiedział Zlatan Ibrahimowicz. I gdyby rzeczywiście tak się stało, to nie chciałbym być wtedy wirusem, bo wiadomo, że Zlatan by mu dokopał, nie ma najmniejszych wątpliwości. A sportowcy na całym świecie, znając swoją moc oddziaływania, awangażują się też w to, by nawoływać do pozostania w domu. Mistrz MMA Conor McGregor jakoś z przestrzeganiem prawa do tej pory nie był za bardzo kojarzony. Teraz trochę mu się zmieniło. Tak w swoim rodzinnym języku zaapelował do swoich rodaków, Irlandczyków i do całego świata. The great people of Ireland, this fight needs us all. We are all in the red corner together, awaiting the bell. So let's gather together and ring the bell ourselves, including the people of the rest of the world. True lockdown must begin, and it must begin now. We must close our airports. We must close all non-essential business. We must cut all non-essential travel. Let's go, Ireland. Let's go, rest of the world. Lockdown united. Together we stand. God bless us all. Z językiem z Irlandii być może nie wszyscy sobie radzą tak jak z angielskim, ale mistrz Conor powiedział w skrócie: zamknijmy biznesy, lotniska, zostańmy w domu, walczmy z wirusem, bo teraz to my jesteśmy w narożniku. My musimy walczyć. Do przodu Irlandio, do przodu cały świecie. powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Tu trójka, 17.30. Zadają Państwo pytania, co stanie się, jak już to wszystko się skończy? Mogę odpowiedzieć tak, pójdziemy na plażę, ale niekoniecznie by się smażyć na plaży, chociaż nie zabraknie nam, będziemy potrzebować słońca, ale Polska Liga Siatkówki pracuje nad wakacyjnymi rozgrywkami na plaży z udziałem klubów ekstraklasy i mężczyzn i kobiet. W związku z tym będzie można zobaczyć ich i je i ich na plażach, a to wszystko, by zrekompensować jakoś kibicom przedwcześnie zakończenie wirusa z powodu pandemii koronawirusa. I w związku z tym będzie można i popatrzeć, i dołączyć się, no i w końcu będzie się coś działo, bo przecież życie musi wrócić do normy, prawda? Ciebie wciąż płonie. Za 25 minut, godzina 18, tu trójka. Cieszę się, że są Państwo z nami w domu, że się słyszymy. Dziś staram się mówić z Państwem i do Państwa o tematach, które są bliskie memu sercu, z którym jakoś się identyfikuję. Mówiliśmy już o podróżach i o zwiedzaniu świata. Byliśmy w Nowej Zelandii. A teraz o motoryzacji, bo to też rzecz, którą lubię, którą się zajmuję, a wiem, że motoryzacja większość z Państwa bardzo interesuje i wiemy już wszyscy, że ta branża, ta dziedzina gospodarki dostaje w skórę nieziemsko z powodu koronawirusa. Chcę zapytać w zasadzie Macieja Pertyńskiego, jurora Car of the Year, czy wrócimy do motoryzacyjnego świata, jaki znamy sprzed zarazy. Panie Macieju, dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry, witam Trójkowiczów. Stary słuchacz się kłania. No więc jak, wrócimy, panie Maćku, do motoryzacyjnego świata sprzed zarazy? Czy jak się obudzimy za jakiś czas, to będzie to ten sam świat, w jakim zasypialiśmy? Z całą pewnością nie. Nie ma takiej możliwości najzwyczajniej w świecie. Za bardzo zniknie rynek nabywcy. Wszystko do tego się sprowadza przecież, czy ktoś jest w stanie kupić samochód. A biorąc pod uwagę, że wszyscy dostajemy potwornie po tyłku, no to nie będzie komu kupić. Stąd na przykład ja jestem wielbicielem, wielkim fanem tego, co zrobił premier Hiszpanii, pisząc do władz Unii Europejskiej nie tyle wnioskiem, co wręcz żądaniem, żeby Unia dla Europy, dla krajów Unii Europejskiej stworzyła coś w rodzaju nowoczesnego planu Marshalla. Może warto przypomnieć, co to było. To było stworzenie warunków po wojnie do tego, żeby gospodarki wstały, bo cała Europa była przecież zmasakrowana. Wiadomo, że nie tak będziemy teraz zmasakrowani, bo to nie jest fizyczne zmasakrowanie. Natomiast no, rynków jako takich nie będzie. Mówisz z jednej strony, że siła nabywcza potencjalnych klientów będzie zdecydowanie mniejsza, dlatego będzie kłopot ze sprzedażą samochodów, a zapytam cię, czy nie będzie kłopotu z produkcją samochodów? Oczywiście tym gigantom coś w rodzaju upadłości nie grozi, ale przecież kłopoty mają niewąskie. Oczywiście, że tak. Produkcja jest poddana dokładnie takim samym problemom, jak produkcja wszystkich innych możliwych rzeczy, czyli przestały istnieć tak naprawdę całe łańcuchy dostaw. A co za tym idzie, no, nastąpił efekt domina. Cała branża motoryzacyjna, pomijając tych producentów, którzy wytwarzają samochody jednostkowe, cała branża pracuje na zasadzie just in time, czyli dostarczania wszystkich elementów, podzespołów, wszystkiego, z czego się montuje samochody, w odpowiedniej chwili, żeby utrzymywać minimalne stany magazynowe. Więc nie będzie możliwe podjęcie produkcji natychmiast marszu. Ruszyć musi wszystko. A wszystko ruszyć zapewne w jednym czasie nie ruszy. Na razie ruszają się Chiny, co dla branży motoryzacyjnej jest dobrym prognostykiem, bo tam w Chinach sporo się produkuje. No ale jak wspomniałeś, jeden klocek z układanki domina wypada i klops. No właśnie. Z całą pewnością tym, że Chiny wstają, będą się cieszyć producenci samochodów elektrycznych, no bo jednak Chiny produkują właściwie prawie wszystkie akumulatory, na przykład do aut elektrycznych, wszystkie silniki, które są stosowane w branży motoryzacyjnej globalnej, ale no cała reszta tego, co wchodzi w skład łańcucha dostaw, będzie niedostępna, więc no będą to same silniki i akumulatory, a całej reszty nie będzie nadal. A jeżeli za jakiś czas staniemy przed koniecznością kupna samochodu, czy znając rynek albo ewentualnie przewidując, co tam na rynku może się wydarzyć, lepiej z kupnem tego samochodu poczekać jak najdłużej, czy kupować w miarę możliwości? Czy cena jest szansa, że spadnie, czy też należy obawiać się, że za chwilę nie będzie czego kupić? To jest znakomite pytanie i powinienem właściwie poprosić o następne, bo nie czuję się prorokiem. Niemniej coś tam mogę sobie wymyślać, przewidywać, ale wszystko razem się rozbija o jedno. czy ten nowoczesny plan Marshalla powstanie, to jest raz, a dwa, jak na przykład Polska będzie do tego podchodzić, bo plan Marshalla, przypomnę, obejmował między innymi rezygnację z fiskalności, fiskalizmu państwa, czyli zejścia z wszystkich możliwych danin, które społeczeństwo, które potencjalni nabywcy musieliby płacić. Pytanie, czy do czegoś takiego dojdzie, bo tylko i wyłącznie wówczas, myślę, będzie w stanie Unia odbudować siłę nabywczą. No a to jest początek i koniec. A ja przypomnę jeszcze, to jest dość zasadnicze, że w pierwszym planie Marshalla Polska nie uczestniczyła, na ten plan się nie załapaliśmy. Myśmy pogardzali wtedy takimi rzeczami. No ale na szczęście jesteśmy w trochę innej sytuacji i jest szansa, że jeżeli plan taki, plan Marshalla bis powstanie, to będziemy jego częścią, chociaż trzeba będzie aplikować na czas. Maciej Pertyński, Juror Car of the Year. Maćku, bardzo dziękujemy za obecność w Trójce. Ja tylko jeszcze dopowiem. World Car of the Year, jeśli można. Bardzo przepraszam. Trzymajcie najlepszego. Cześć. Do widzenia. Sound. za 15 minut, godzina 18. Cieszę się, że Państwo są z nami. Cieszę się na wszystkie listy. Proszę o kolejne. tomasz.gorazdowski@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że jesteśmy z nami. Proszę się nigdzie nie wybierać. Jeszcze sporo ciekawego w Trójce dzisiaj do północy, a potem w nocnym paśmie. Proszę zostać w domu. Zaszedł za daleko. Pewnie zostanie sam. Ależ to ładne, pozwoliliśmy wybrzmieć do końca. W Trójce przez cały dzień wspominamy Krzysztofa Pendereckiego, który zmarł dziś rano. Pytał swego czasu mistrz, czy ludzi interesowała jego osoba. Interesowała, jak najbardziej. U nas mistrz opowiadał o różnych rzeczach. O swoich czerwonych spodniach, o samochodach. Ci ludzie, którzy ewentualnie interesują, czy interesowali się moją osobą, na przykład jak chodziłem w czerwonych spodniach wtedy, gdzie to było zabronione i często miałem kłopoty z milicją, mnie tam zabierała na jakieś przesłuchania. No, że miałem czerwone spodnie. W latach 50. to wystarczyło. Ale właśnie dlatego chodziłem w tych czerwonych spodniach. I też dlatego pisałem muzykę, która była po prostu inna. Lubię drażnić innych i mówię to, co ktoś ewentualnie chce bardzo usłyszeć ode mnie. Bo jak komuś powiem, że na pierwsze pieniądze kupiłem sobie Mercedesa, żeby właśnie mieć Mercedesa, to oczywiście cieszy bardzo innych. Tak rzeczywiście było. To był taki okres, gdzie samochody mnie bardzo interesowały, byłem bardzo młody. Mieszkaliśmy wtedy w Essen, ja byłem tam profesorem i jeździłem, ponieważ nasz synek wówczas miał roczek, Łukasz, nie dostał paszportu, no więc jeździliśmy co tydzień na dwa dni do Krakowa, żeby go zobaczyć, także potrzebny był dobry samochód wtedy. Brakować będzie wspomnień mistrza, brakować będzie jego muzyki, no ale cóż, tak bywa w ten ciężki czas. Za 7 minut godzina 18. Proszę zostać w domu, proszę zostać w Trójką. My usłyszymy się po serwisie informacyjnym Trójki.